Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Velkommen til fredagen i Finans, hvor vi traditionen tro svarer på spørgsmål her i Millionærklubben. Jeg har mandet op med to af de skarpe porteføljeforvaltere fra egen folk, Lars Svendsen og Lars Persson. Godmorgen og velkommen til jer. Ja, det var din april snart. Sådan ude. Klar til at debattere aktier og investere med jer lytter her de næste 55 minutter. I kan skrive til os på 42 42 03 21. I skal bare huske at starte beskeden med MIO, altså M-I-O, og så smid den altså afsted på sms 42 42 03 21. Så griber jeg jer her i studiet og udløjer selvfølgelig også en millionærklubkop, en lille konkurrence, som vi har her om fredagen. Jeg trækker en vinder sidst i udsendelsen. Lars Persson, lad os lige starte med at få blik for markedet. Luften gik lidt ud af ballonen i går, må man sige. Det faldt sådan over en bred kamp. Ja, altså i hvert fald i USA, der fik vi da nogle kindheste til sidste. Den sidste time gik markedet for alvor ned, og specielt de sidste par minutter. Men det har vi rystet af os en ny dag, og morgenkrøderne er vendt, så det ser ud som om, de amerikanske futures løfter sig lidt, og den amerikanske olie er faktisk under $100, så altså, ja. Det er jo lige før, man kigger på det og tænker, hold nu op, det er billigt. Ja, det, man glæder sig allerede, at man skal ned og tanke her i weekenden, for det må da være enormt billigt. Så egentlig er der god stemning i Europa, sådan lige når man ser det på den korte bane. I hvert fald det danske og det finske marked er, som jeg lige har, er åbnet i nogle okay plusser, og resten af Europa er lige omkring nullet. Nu så jeg lige, at de lige sneg sig ned i et lille nul i DAX'en og på FTSE, men Asien var jo faktisk pænt uforandret, eller en lille smule nede, både i Japan og i Kina. Så ja, vi står vel sådan og vipper lidt på stadigvæk, hvad kommer der til at ske med det Ukraine, og lukker nu for gassen, skal vi betale i rubler, eller hvad skal vi? Men på sidelinjen må der også stå en masse penge, fordi vi jo har set de sidste mange dage, når man kigger på S&P 500 i hvert fald, en marked, der er gået pænt op efter, lige har været nede og snuse. Spørgsmålet er selvfølgelig, om det er en bulltrap, altså tror vi nu, at markedet skal op, og vi går i gang med at feste og kaste penge ud på markedet for at købe aktier, eller bliver det nu, at nu kommer alle de rigtig store sælgere og tænker, puha, så fik vi alle de små ind på markedet. Så kan vi få solgt af og sidde i kontant. Hvad tror du, Persson? Jamen, det er for svært. Det er for tidligt at sige noget lige i det her øjeblik. Det kommer også lidt an på, hvordan krigen udvikler sig, og hvordan går det egentlig med priserne i det hele taget. Ikke? Så ja, jeg tænker det. Men RSI, Momentum og MRCD, det er de tre modeller, der kommer til at være nøje studeret i næste uge i min arbejdsopgave i hvert fald. Endnu mere, end de plejer. Ja, altså elementer fra den tekniske værktøjskasse. Yes. Du er også teknisk analytiker, Lars Persson, så det er noget af det, du holder øje med. Lars Svendsen, ja. Lad os lige runde det her energimarked, som Persson også melder på banen nu. Der er også flere historier ude. Altså dels er der olien, som falder. Altså så er der jo altså historier ude fra USA om, at de netop smider mere olie ud på markederne. Mm. Biden var ude at sige, at 1 million tønder mere skal ud hver dag. Er det noget af, altså, er der overhovedet noget i det, Lars Svendsen? Nej, det er der ikke. Det er politisk retorik, og det er jo fordi, jeg vil sige, hvad er, USA har jo ikke nogen, de har masser af olieselskaber, men det er jo ikke USA som stat, der ejer dem. Og, men de har jo strategiske lager, eller har sagt, det er, de er ikke, så vidt jeg husker det, og de ting, jeg har set på det, så er de noget teoretiske, fordi det handler jo om, at det er jo ikke sådan en stor tanke, man har liggende. Man har vist nok noget, der ligger nede, når man har pumpet op, og så har man puttet ned i nogle andre huller, og så ligger det der. Det er jo sådan lidt åndssvagt, men det gjorde man. Man kunne jo bare købe nogle, give olieselskaber nogle større pumper, så kunne de jo pumpe op, når de fik brug for det. Men det er jo den måde, det også kører på, fordi det har været så mange år, det var jo noget, man lavede tilbage i slutningen af 70'erne. Pointen er, at de har nogle rettigheder til staten til at forlange olie leveret fra olieselskaberne, og det er jo så dem, man kommer til at tage af. Derfor så er der ikke så meget, det er ligesom du, det er min hat og i min hat, det her. Men det har et politisk budskab, fordi hvis almindelige mennesker, de aner det jo, ikke? De tror jo også, at der går, når Rusland bliver klemt ud med, som har 11 millioner tønder olie i døgnet, så mangler det 11 millioner tønder i regnskab, det gør der ikke. Der kommer vi med inde fra russisk side. Handler det om de 6 cirka millioner, de eksporterer rigtig ud i verden, hvad det andet går til. dem, der er i nærheden og, der, og til sig selv. Ikke? Men de vil så bare gå til et andet sted i verden, formentlig i Kina og Indien, med en stor rabat, og så skal de sejles længere. Så det er mere, at der bliver en forsinkelse, fordi nu skal de sejles andet sted hen og sådan noget. Men hvad hedder det? Så derfor det er sådan et skyggespil. Og det er jo så balladen, at du har en verden, der er meget politisk, og folk tror jo på, at politikere siger, her, og vi har vores præsident, og vi identificerer den, men jeg har en forstand på det, og driver af ham, der skriver det, nej. Han sidder bare og siger noget, som han tror er rigtigt. Og så siger han det, og siger, hvad, sker der ikke noget? Nej, det gør der ikke. Så det der, det er sådan noget, og så det rigtige det der er jo, hvis det lykkes at få vennerne i Mellemøsten, altså Saudi-Arabien og de Kuwait og de mere konservative lande, til at øge produktionen hurtigere. Mm. Men så skal de bryde med Rusland i OPEC Plus-aftalen. Det er 400.000 om måneden i forøgelse til og med september. Der mangler så et halvt år, ikke? Så du kan sige, det er et eller andet med 2,4 millioner tønder, ikke? Og så for at ikke skal være løgn, det er der ikke nogen, der har snakket om, så lavede russerne et lille nummer her i sidste uge. Det var, at olien fra Kazakhstan, og det er et eller andet mellem 1,3 og 1,5 millioner tønder i døgnet, det var jo det land, der var nede og redde fra at blive og gå i opløsning her for inden Ukrainekrigen, at den går ud til en havn, der er Novorossisk i Sortehavet, at der er et mærkværdigt problem. Så de er lukket. Blandet ejer Exxon og BP, de ejer halvdelen af den rødledning, de kan ikke få lov til at finde ud af, hvad der er galt. De vil jo ligesom også gerne have i terminalen her ud. Så der har han jo ligesom hævet 1,5 millioner tønder ud, og ham dernede, som lever på hans nød af barmhjertighed, hvad skal han gøre? Skal han sidde og sige, at det der pis, det gider jeg ikke høre se nu, for den der 1,5 millioner tønder til at køre, ikke? Der mangler dem lige pludselig, og det er jo fordi, at russerne jo gerne vil, det er altså bedst at sparke dem andre over benet. Det er klart. Og nu kommer så ham der med en million tønder om dagen, ja, det er jo ikke, jeg mangler 1,5 det over bare for det. Vi må sætte bordet ind til at ordne den situation over i Kazakhstan, ja. Lars Svendsen, ja. Men hele det her gas fænomen, som jo altså ja. Også pågår, og Rusland, der siger, jamen altså, I skal betale ja. Europa, ja, ja, ja, ja, ja. Europa og Vesten, ja. Der siger, ikke taler om, vi betaler selvfølgelig euro, som der står i kontrakten. Ja. Hvem sidder med det stærkeste stik på hånden? Ja, det gør Europa reelt, fordi det er også der vil købe det, og balladen er jo det, altså, det er jo et U-land, der leverer til I-land, ikke? Det er jo det strukturen i det basalt, ikke? Og de har et hul i jorden, der kommer gas op, som mest af kommer fra noget her i Amal, halvøen, sådan et stykke hen ad Rusland op på, helt op på toppen, ikke? Og så går det igennem gasrøret ned til noget af, og i gamle dage gik det ned igennem Europa, nu går det så skulle gå igennem Nord Stream, ikke? Både 1 og 2, og toerne er jo aldrig åbnet. Men så det er jo også der sidder med den lange ende, fordi balladen er jo den, at hvis vel har vi i mangoen, ikke? Og russerne leverer 40% af vores import i EU, men hvis ikke han leverer, som han skal på en, jeg tror, den er 25 år lang kontrakt, så vil Vesten sige, slut, det er i orden, du leverer ikke, vi river kontrakten over, og du kommer aldrig til at levere mere. Slut, brud. Og det har de jo ikke råd til. Så derfor kan man sidde og sige, jamen, vi får gassen, hvis I leverer den, og vi sætter pengene ind på bankkonto. Den bankkonto kan du bare ikke komme til at hæve, fordi det, vi sætter pengene ind, du får det der. De står bare på en konto, bliver større og større og større, og når det så engang overstået, så kan du få lov til at bruge den igen, og så kan du i øvrigt bruge den til at betale de 200 milliarder i forløbet, har spoleret ned i Ukraine. Men det er jo den måde, man gør det på. Og så sidder han og siger, at vi skal betale rubler, og rubler har I ikke. Ha, så kan I ikke købe. Og så er det der. Jamen, altså, der bliver vel koldt om fuserne, Lars Svendsen, lige fra den ene dag til den anden nærmest, hvis vi ikke får noget gas derovrefra, hvis han lukker for hænderne. Jamen, nu er det jo er stort set blevet forår, ikke? Og vi kan jo få, vi får jo også gas andre steder fra, og det er jo også derfor, tyskerne nu har lavet, som ja, det land, der vil stå. Det er jo Italien. Det er Italien, og det er Tyskland. Så er der sådan et par småstingsafdelinger. Det er Østrig og Ungarn. Det er næsten ligesom, om det var et gammelt kejserige, ikke? Men som også får meget fra russerne, men det er mindre af lande. At det er der, det gør ondt. Og så må man jo, Tyskland har lige nu lavet en eller anden emergency plan. Så de sidder og siger, så tager vi dem, kunderne efterspørgselen væk. Ned ad igennem, hvor de sådan så forbrugeren bliver det sidste, og så tager vi kraftværker, vi tager kemiindustri ud først, og procesindustri ud, så går vi ned igennem. Og det er det, du kan gøre, samtidig med, at man jo så prøver på at få gangen ind i det med, at amerikanerne vil gøre noget. Men det er jo det samme. Forleden dag var han ham her, Biden, hvor han stod og gik lidt amok, da han nu så rive med af talepapiret der, og skældte ham, og han godt ville af med ham Putin. Det vil vi jo alle sammen, men det måtte han bare ikke sige. Men så siger han, at nu de leverer gas. Jamen, det er 15 milliarder kubikmeter, og det er sådan set, hvad man allerede gør i dag. Fordi der er jo penge i lortet. Altså, gasprisen i USA er ret lav i forhold til Europa, så de sejler over ved det udkant i det omfang, man kan finde skib til det, ikke? Men, og terminaler, de skal gå igennem, det skal og laves til luft igen. Er det så men, LNG? Eller? LNG, ja. Det er LNG, okay. Men balladen er, at det, der skal både være nogle terminaler, der skal komme ned fra Golfen, Mexico-Golfen, ikke? Mm. Og hvad hedder det? Men det der, det er jo, altså, det er jo det samme. Så siger jeg, nu gør vi det, og så nu er vi der ligesom Berlin, blokaden der, ikke? Vi flyver ind med noget, vi skriver noget gas. Ja, men det, altså, han har ikke gassen, det er kommercielt, og den er der allerede. Og det, han reelt sagde, var, at det gas, der i dag bliver sejlet op fra Jamalhalvøen, det er mest Total, der får dem ned, at det vil han levere i stedet for. Og det, der er jo så, hvis skibene er jo så delvis på russisk køl, så derfor så kan de ikke få fat på dem, men så kan de, der er terminaler, de kan få det fra USA. Mm. Men de skal op på 300, så, og ikke på 15, hvad der svarer til 15 milliarder kubikmeter. Masser, der kan trække også markedet i den ene og den anden retning. Det er altså net politisk spilfægteri. Det er fredag i Millionærklubben, ja. Og det betyder, at vi svarer på spørgsmål, og der er allerede kommet masser af gode spørgsmål ind, så vi kaster os over dem lige om lidt. Men jeg skal også lige huske at sige, at vi er jo altså i studiet i dag, og det foregår på sms'en, hvis du skal tale med os og har spørgsmål til os. Men selvfølgelig så stiller vi op i salonen igen i slutningen af måneden, den 29. i 4. Ja. Der er det altså med publikum, og I kan være med. Gå ind på vores hjemmeside, euroinvestor.dk, eller på Facebook. Der kan I altså se, hvordan man køber billetter. Lav Svendsen er selvfølgelig med. Det får du nok ikke hver dag. Fordi jeg blev jo forbudt, og så havde jeg jo fået 10 citroner til at næsten var det godt. Det var dårligt, der kom en citroner til dig, Lav Svendsen. Ja. Det var fantastisk. Ja. Og det er altid fantastisk at møde jer også, der lytter med derude. Så altså, det ville være super herligt, hvis I også kom med den 29. i 4. Lav Svendsen er med. Michelle Nørgaard fra Handelsbanken kommer også på besøg, og Mads Christiansen, han dukker altså også op. Så der er fuld panel, og I kan selvfølgelig være med ved at købe billetter. Så hop ind på euroinvestor.dk eller på Facebook-siden og se, hvordan I gør. Den 29. i 4. Ja. Jesper, han sidder derude og kigger lidt på Hens og Maurits og undrer sig over, at den falder så meget. Lars Persson, jeg tænker, at du kan give os en god forklaring på det. Der var et regnskab, der kom ud. Ja, det var der, og det ramte rimelig meget ved siden af, hvad analytikerne de havde forventet et driftsresultat på omkring 1 milliard, og det blev på 458 millioner. Så der var udu i systemet faktisk, og det blev hurtigt afregnet i går med et fald på omkring 12%. Man kan sige, at nu var de jo færdige med corona, men må de jo nok lukke nogle butikker ned over i Rusland og Ukraine og Belarus, og så må man jo så se, hvornår måske butikkerne engang kan åbne i Ukraine, men der er jo i hvert fald lukket noget tid, og spørgsmålet er jo, ser jo flere og flere, der trækker sig ud af både Rusland og Belarus, og så må vi så se, hvad de gør. Her til morgen er der i hvert fald nogle flere svenske og finske, der er ude og nedjustere forventningerne, og afskrive deres russiske forretninger, så vi må se, hvad Hens og Maurits også helt sikkert gør, og man kan godt have lukket det noget tid, men spørgsmålet er, om det bliver genåbnet, når en gang der kommer lidt mere olie på vandene, men lige nu ser aktien rigtig slem ud, den har været i en faldende trend, så kom der lige lidt medvind i januar-februar, fordi man tænkte, jamen nu skulle vi ud i butikkerne igen og alt det der, men også øget, kan man sige, renter og inflation gør jo, at selvom det er billig stangtøj, og det er jo egentlig normalt der, hvor Hens og Maurits og måske sådan som Zara Inditex på den spanske børs, har en win-win, fordi at når vi alligevel skal ud og have en ny skjorte, jamen så kan det godt være, at vi vælger Stenstrøm fra, og så går over og køber en over i Hens og Maurits i stedet for. Så egentlig burde det være en god forretning, så det kan godt være, at man nu kommer ned på nogle nøgletal, hvor der er nogen, der så bliver meget interesseret i aktien på sigt. Ja, jeg står ikke, fordi jeg er ikke en aktie, jeg gider at følge med. Jeg har afskrevet den for mange år siden, men nu er den 128, den ligger jo faktisk lavsigt. Ja, men det gør den. Den er nede på niveau lige omkring, efter vi havde coronaen starter, hvor der var nedlukning. Vi er nede på april, maj måneds niveau for 2020. Så ja, den ligger meget dårlig, og den har været op i 220, og nu ligger den 120. Men og det hvor gør der fisk? Hvor er der også med fisk? Jamen, den skulle jo meget gerne holde sig her omkring 120, og det aller værste signal, det er jo nede ved 100, men man mener jo også, måske familien Persson lægger nu hånden på Kobland endnu en gang. Det er ikke din familie? Nej, det er ikke min familie. Der er flere af de store banker, der sådan nu begynder at pusse deres anbefaling af til et køb, fordi at det nu ligger med nogle nøgletal. De kigger jo meget på PE-tal og indtjening per aktie og alle de her ting og sager. Så i forhold til alligevel, at det situationen taget i betragtning, så tror jeg godt, vi kan se nogle købsignaler måske dukke op om en måneds tid, eller allerede i næste uge. Så en helt lang snak om hende som Aarhus, uden at du nævnte blomstret sommerkjoler en eneste gang, Lars Kjørsson. Jeg prøvede at undgå det. Godt. Vi hopper videre til noget helt andet, for Hans Christian Markvart i Klampenborg, Markvart, tror jeg, han hedder. Undskyld. Han sidder og kigger på en nynoteret aktie, der hedder Bavat. Tror jeg, den hedder BAWAT. Det er en grøn aktie i nicheindustri, skriver han, som renser ballastvand i skibe med spildvarme fra motorerne. Et reguleret marked, hvor miljøkrav vil drive efterspørgselen. Har I nogen kommentar til den aktie? Måske skibseksperten Lav har en mening. Ja. Jamen, der var jo en, der spurgte i går, at vi havde fået sådan en mail der, så måtte jeg jo gælde mig at sige, jeg vidste ikke, der var gået på børsen, og det har vi så vist også gjort i mandags eller sådan noget først. Og det er jo sådan en af de der. Det er jo et dansk selskab, som så jeg lavede de der noteringer i Sverige for at komme på børsen alt der. Og men den havde ikke fået så stor en den blev solgt på det var noget med 3 aktier til 19,5. Det var 6,5 per stykke, og så var det inkluderet en option, som jeg ikke ved hvad den option egentlig giver ret til, men det hedder T01. Men der kan I se, jeg har forberedt lidt, at det de laver er faktisk aldeles glimrende, så jeg ved så. Det er jo at når du har tømt et tankskib for olie, så ligger det jo helt op og danser som en prop på vandet, så skal man have noget vand ombord, ballastvand, og så tager man jo der, hvor man er henad. Og det gør jo så, at hvor man har losset olien ud, at så får man jo det havvand ombord, og det gør så, at man, når man så når frem til det sted, hvor man skal have olie på igen, så pumper man det ud, og så overfører man jo den bestand af, hvad der er af levende væsener og æg og alt muligt andet til planter og dyr. Det er det, og det gør man overfører en biotop fra et sted til det andet. Og det er derfor, at Nakskov Fjord er blevet berømt for, at man har fået en eller anden krabbe bestand, som ingen mennesker havde set før, som er kommet vist nok ned fra Middelhavet. De trives så her med al den der globale opvarmning, så ud af, at det er jo ikke global opvarmning, men der er jo en stigning i temperaturen, ikke? Og det er jo så ikke menneskeskabt, det vi diskuterer, men derfor er Nakskov... Skal vi diskutere nu, kan jeg fortælle dig? Nej, men derfor er Nakskov Fjord afgået lidt ved døden, for de der så kommer op, de der krabber, de har jo ikke nogen fjender, de kan sige, at der er jo sådan nogenlunde til at blive undtagen ved en meget kold vinter. Og så kravler de rundt dernede og breder sig, breder og breder og breder sig. Og der er ingen mennesker, der bruger dem til noget, der er ingen, der gider spise dem og sådan noget. Nu er man begynder at få en kok, sådan en eller anden. Så kan de der optræder i aftenshowet, til at finde ud af, hvad man ikke kan bruge dem til et eller andet. Men det er det, de kan lave, fordi så sender man, så vidt jeg ved, bruger man ultraviolet lys, som man knalder ind i det for at slå det. Ligesom når man vil dræbe det her coronavirus og alt det der, ikke? Man har, der er en eller anden, der fandt på den igen. LED iBonds, de skulle have sådan noget dræbervirus. Ja, ja, ja, ja, så kan ja, man ligesom få en lys, du kan dræbe. Men det er jo nogle store mængder, og man skal have det. Sådan nogle anlæg. Så det, jeg vil udenbart sige, det er, hvad det handler om. Om den her aktie, så det er sådan noget mininåd, jo så. Dermed så er der en risiko, men jeg vil sige, at jeg tror godt, vi skal kigge på det noget mere end en dag. Men det er nicheområdet, er det ikke, Claus? Men det er bare det noget. Jo, men det er for heller ikke så mange, der laver det. Men det er noget, der er krav om det, og det er et reelt og en nødvendig ting at gøre. Okay. Det er jo godt at finde nicheområder. Det behøves jo ikke, altså hvis du kan komme ind og få det helt for dig selv, og være sikker på, det er bare dig, der sælger hver gang, så gør det jo ikke noget, at du ikke sælger 1000 maskiner hver dag, hvis du bare sælger 10 hver dag. Nu nævne et eksempel af, altså fra gamle dage, det var Rentokil, som vi jo har haft en fantastisk aktie via Sofen Bertelsen, alt det der, ikke? At noget af det, de tjener flest penge på, det lyder ulækkert, men det var jo været, på dametoiletter, der står der sådan en eller anden spand, hvor der man går hen og putter noget ned, hvis man har brug for det med menstruation. Hygiejnebind. Ja. Og det var ligesom, hvem tager sig af det? Det gjorde Rentokil. De kom så foran der og tømte det alle videre vejen. Og så sidder du og siger, ja, det lyder ulækkert. Det er det jo sådan set også med alt det der. Men selvom vi er lige stillet i dag, er det, men at der var smadret mange penge i det, fordi der var ingen mennesker, der ville have med det at gøre. Okay. Det er jo lidt det samme som det her. Yes, små bitte fiskebørn fra den ene del af verden måske til den anden. Det er et problem. Jeg får sådan et billede. Ja, det er en fantastisk historiefortælling. Jeg får sådan nogle billeder af Find Nemo 2 eller 3 eller et eller andet. Jeg kunne godt lave en Pixar-film om det der. Ja. Det kunne være fantastisk. Lav Svendsen, du kan indtale stemmen for Nemo eller et eller andet. Det ville være skønt. Nå, vi hopper videre til Boliden, fordi at Christina i Vejle, hun sidder og kigger på den. Om du vil vende den, spørger hun. Den er på Christinas kandidatliste, men hun har altså ikke fået købt endnu. Er det for sent? Så skulle du have købt forleden dag, da der var nogen, der fik en fat finger, og den faldt af en eller anden mærkelig grund, 8%, hvor den så dagen efter steg 7%. Jamen altså, du skal sidde vaks ved havelån. Der foregår nogle gange lidt mærkelige ting i nogle aktier, hvor... Det var en af dagene. Der var ingen nyheder, der var ingenting, og så faldt den... Så det kan godt være, at vi kommer til det punkt også, hvor der nu er den allerede steget 36% i år, og sidste år var en lala år, så skal vi tilbage til 20, hvor det også var et godt år. Men så vi kommer måske hen til et punkt, hvor der er nogen, der mener, at man skal tage lidt overkrydderen. Det kunne være nogle af de her finanshuse, der ændrer den fra køb til hold. Og så er det jo mange gange det, der sker, at så kan den godt tage nogle dyk i en periode. Og så er det, du skal sidde og med fiskesnøren, fordi vi ved jo, vi skal bruge kobber og zink og alt det her til og den her grønne omstilling. Og vi ved, at der er ikke nok i forhold til de miner, vi har i øjeblikket. Så jeg vil sætte mig med fiskesnøren. Næste gang, den falder et eller andet mærkeligt 3-5%, så ud med den, og så fiske første position. Godt, så du vil simpelthen lave, altså det er jo, du går strategisk til værks, Lars Persson. Yeah. Sæt dig ned og lav på et, jeg vil lige sige, et stykke papir, skriv, hvornår er du interesseret i køb, og så hold øje med, når den kommer derned. Ja, yeah. Og det betyder jo så, at hun hver dag ved frokostpausen lige skal gå ind og se, hvordan går det med Boliden i øjeblikket. Det er ellers noget, jeg anbefaler, man ikke gør som privat investor, man bare sidder og kigger på sin aktie hver evig eneste dag. Men når hun nu skal ud og fiske til den her sag, så må hun gøre det her. Og det er så casen, hvor man måske kan få den lidt billigere, i stedet for bare at sidde og trykke på sin... knap. Og så kommer der måske også noget udbytte. Nu skal jeg være med igen på tirsdag. Jeg kan lige prøve at se, hvornår der er udbytte, fordi så falder kursen jo automatisk, hvis det ikke allerede har været der. Men på de der systemer, du bruger, Lars Persson, til at handle aktier, kan man ikke bare i situationstegn lægge et eller andet købsordre ind på et eller andet meget lavt niveau, og så behøver man ikke sidde der hver frokostpause og kigge på det? Det kan man godt. Det kan man godt. Men igen, det er også ligesom, hvis man bare lægger en stop-loss ind, så her forleden dag, så må man måske bare lige stoppe ud af sin aktie. Så det der med bare lige at lægge nogle ting ind, Det har jeg aversion imod. Så hellere, du bliver nødt til at kigge på det hver dag, simpelthen. Ja. Okay. Og også er et tidspunkt, hvor de der skulle levere til DSB, fordi vi har jo ikke fået en ny tog i jeg ved ikke mange år, så ville man sørge for, at de andre ligesom bedre kunne holde. Der skulle de rustbeskyttes. Men de var jo forsinket i forvejen. Lars Svendsen, du har lovet mig, der kommer masser af vildheder i dag. Ja, vi tager dem gerne med. Kenny Sørensen, han sidder i Skanderborg og kigger lidt på Cadeler. Den her aktie, som de kom også med regnskab forleden dag. Det var et flot regnskab, som han skriver, hvilke potentiale ser I aktien over de næste 5 år. Ja, det er sådan en okay, god lang tidshorisont at kigge på det. Ja, så skal jeg jo sige, at jeg har den jo selv, jeg også en konkurrent til den, og alt det, nu vil Gamle Møller også gå ind i det, han lige har bestilt. Sit første kran, det hedder et Wind Turbine Installation Vessel, hedder det i fagsproget. Men det er så specielt bygget til at skulle bygge vindmøller faktisk for Ørsted og BP af Launch Customer, hedder det i fagsproget jo, ved ud for USA, fordi derovre, altså meningen er, at man tager hele historien ombord og sejler ud på havet, kravler op på benene, ligesom en bordplatform, en jack op, og så sætter man den op, så svinger kranen, ikke, og det går helt fint. Men balladen er, at i USA må man ikke gå ind i havnen og tage det ud, fordi man har noget, politikerne har en lov fra 1935, der hedder Jones Act, og det er jo sådan, det er derfor, vi har politikere, man burde afskrive for mange år siden, men det har man ikke gjort. Så derfor så skal man sejle det på en amerikansk skib ud til stedet, og så må den gerne ligge derude og sætte det op. Og det har de så fundet ud af, at over nu har de siddet og udgrundet, det er et meget godt koncept, at man så får, de har lavet samarbejde med en amerikaner, der Kirby, som har nogle bukserbåde og pushboats og sådan noget, ikke? Det er ikke pushboats, der er ikke nogen, der sælger has og sådan noget nede i havnen, men hvad hedder det? Forstod I det? Nå, det gjorde I ikke. Men ja. At, det er også, at vi ikke lige hørte efter der, sorry. Men pointen er, at det de så gør, det er ret, men I kan se det på, der er en team, der hedder Maritime Danmark. Der kan I se, der er punktum.dk. Der kan I se, hvordan det er lavet, og der er sikkert også dem selv. Det er Mærsk Supply. Men de der sejler så ud med sådan en pram, som de skubber med en bukserbåd, og så går den ind i den der platform, der er ligesom en hak ind, og så bliver den låst der, og så de kan løfte det her ombord, og så installerer de det der, og så sejler den der, når prammen er tom, så bliver den taget ud igen, og så kan den komme med en ny. Det er faktisk ret smart fundet på. Det er der ikke nogen, der har gjort endnu. Men det er til USA, det er lavet. Men altså, det her er godt, fordi vi skal jo i gang med de store vindmølleparker nu, og det er jo der, hvor man så desværre, kan man sige, faktisk er nået op på 15 megawatt, og det gør jo, at de her, der skal bygges nu her, de begynder allerede i slutningen af næste år, vel, og så i 24-25 derud af, at de der vindmøller er kanon store, og det er et frygteligt problem, for det kræver de en meget, meget stor kran, og de har jo måttet opgradere, eller i gang med at opgradere, skal opgradere, kabler på de to skib, de har, og så bygger de et nyt, som koster jo de her, hvad var det, koster, var det 340 millioner dollar, den koster, eller sådan noget, ikke? Men... Så der er masser af potentiale, Lars, men er det værd at købe aktien? Nej, men det der er det tricky. Ja, det er det. Jeg har den selv. Men balladen er, at der er mit træben, siger mig, og det gælder mere Vestas og Siemens Gamesa, at der, man laver et spring frem i teknologi, som er så stort, at du er ved at ramle. Det er ved at gå galt. Fordi samtidig er vindmølleproduktion i øjeblikket, det er jo en nulforretning. Og der er en stor risiko, og den er endnu større på havet, ikke? Og når du så skal gå op i de her krabater, så er problemet jo det, at man risikerer egentlig, at man er kommet ligesom, med at springe op til de der 15, når man har ligesom reguleret den ene, reguleret den dit og dat og opad, bla bla bla. Det er jo reelt Vestas 8 megawattmølle, der blev til 9, og så blev den større, og så nu er den blevet til 15. At den der fyr, at når man så skal have kranskibet til dig osv., du er helt op, hvor klokken ringer, og der er jo nogle rygter på vandrør, og det er derfor, jeg siger, at det er mit træben. Jeg kan se, at vindindustri I tjener en krone. Jeg vil ikke eje Vestas. Vent du, det skal nok komme ned. Siemens Gamesa er måske også. Det er nogen, der taler om, at Siemens måske ligefrem vil sidde og sige, er der ikke nogen, der vil købe det her lort? For vi gider ikke. Det er alt for risikofyldt. Og det er jo dem, der står op i den her park op ved, hvad hedder det? Ja. Jeg er selv oppe og se den i sommer og det der, men det er jo nogle vanvittige konstruktioner. Og problemet er bare, at du skal jo også kunne tjene penge på det. Og hvis du så ligesom rykker alt for meget frem, og det er det, der sker nu, og de skal have større skibe og alt det der, og det er fint, men så risikerer man jo, at det går galt. Og hvad sker der så for Cadler, hvis lige pludselig, at de her sidder og siger, jamen, Siemens Gamesa, du ved, hvad du er, jamen, de er så blevet rekonstrueret, ikke? Jo, men altså, hvis og hvis, Lars, man kan altid finde far derude, hvis man leder efter dem. Jo, men man bare konstaterer, at det her... Der er altså noget, der tyder på, at det der rygte, der er ved at ske noget, som set, alle satser på, og de er så underleverandører på det punkt, så videre, skal lykkes, at det kan altså godt gå noget galt og få en svær fødsel. Ja. Det er det ikke. Det er din vurdering, på Cadler, som man skal passe lidt på. Ja, den er jeg jo glad for. Jeg tror også, de klarer sig videre, og de har underleverandører og kontrakter og alt det der. Men hvis ligesom de store, hvis Vestas... Og hvis Siemens, det er de to, der driver det, ikke? Så kommer G ind halvdelen. Men hvad hedder det, hvis de lige pludselig sidder og siger, det her, venner, vi er altså, vi har lovet mere, end vi kan. Ja, så kan det gøre ondt, men rekordmange ordre dog til Vestas, stadigvæk også ved udgang af det kvartal, som vi lige har lukket døren til, og Per Hansen over i Nordnet, han var sådan set meget positiv på at sige, at det ser lovende ud for Vestas også fremad. Det gør det også, men det er bare, hvis de overlever. Problemet er, at jeg siger ikke Vestas, men jeg siger bare, de er i en uheldig situation. Men vil du købe Cadler i dag? Jeg har den jo selv, og altså på grund af det der, jeg sidder jo nogle gange og kigger på, hvad er der noget der ved at gå galt? Er der noget, der skrider og risikerer de at blive ligesom virulent i noget, som de slet ikke ønsker, og som de satser på, at de skal gennemføre det, der er masser at lave i 5 år frem? Jeg siger på mig, at de kan også godt komme i klemme, men jeg vil stadigvæk godt have den, men det der er ikke godt, og jeg turde ikke købe Siemens Gamesa. Det, der skrider her for mig, det er tiden. Mm. Vi skal simpelthen se at komme videre, fordi der er simpelthen så mange spørgsmål. Og men I kan stadigvæk nå det. Skriv ind til os på 42 42 03 21. Lars Svendsen og Lars Persson er i studiet og svarer altså på jeres spørgsmål. Husk at skrive Mio, inden du sender sms'en afsted, og så smid den altså på 42 42 03 21. Vi skal lige en tur forbi Offersheim, fordi der er en lytter her, som ikke har skrevet navn på sms'en. Det er også helt i orden. Så kan man selvfølgelig ikke være med i konkurrence om koppen. Men altså, der er en lytter her, som spørger, om løbet er kørt, eller om man skal gemme den under puden og håber, den klarer sig. Der er lytteren her, har en lille portion dog i USA, der netop er blevet afnoteret. Persson, har du noget forhold til Offersheim? Ja, det er nok sådan en, du skal putte ind under hovedpuden, og så tænke på og håbe på, at den kommer igen, ikke? Jeg har aldrig rigtig været vild med den der. Jeg synes, det var meget, meget lille arbejdsområde, de havde, og havde det været godt, fordi så havde de kunne sælge noget meget dyrt, men det viste sig ikke rigtigt at virke sådan, så nej, jeg har den her gemt og begravet. Så den må han eller, skubbe, eller hun skubbe ind under hovedpuden og krydse fingre. Orphan Drugs, Lars Svendsen, jeg har den. Du har den. Ja, men jeg lavede, jeg er dumme. Nu skal jeg sige det, hvis der er nogen, der hører mig fra familien, men lige inden den her, de havde jo en last chance, det var jo, at de skulle vurderes af en EMA's teknisk komité, så tænkte jeg, kæft, skide med det, vi tager chancen. Og så købte jeg en lille lund. Du er lidt en gambler et eller andet sted, hva'? Ja, så tog jeg en lille lund, men det var jo på kurs 15, nu koster den 5,8, og der er gået i måneder, ikke? Og så har de jo sådan set trukket ansøgningen, men vil gerne frem igen, så det, og de skal have nogle penge, de har ingen penge, og det er så det, der er problemet, men de har jo... Så ind under hovedpuden, er det det gode råd? Ja, altså det, selskabet skal jo rekonstrueres. Mm. Der er brug for at få nye penge osv., men der er ikke så meget andet at gøre ved det. Ja, godt. Det er mit bedste. Vi smider den under hovedpuden, så hopper vi videre til Henrik, der spørger til Beowulf Mining, Lars Persson. Ja. Om vi ikke bare kan vinde selskabet, altså Beowulf Mining PLC, den falder en del. Hvad sker der med den? Ja, der kom jo sådan en helt hype, fordi nu fik de lov til at grave, eller man kiggede på det, og nu skulle de i gang og sådan noget. Men altså, det er jo, vi er jo slet ikke kommet i gang med selve produktionen eller noget, så der var hype om den, og vi må bare vente til, at der kommer til at ske noget mere. Så hvis det er sådan nogle projektvirksomheder, man køber, så skal man bare vide, at der kommer virkelig søgang i den båd, indtil at der kommer til at være en steady produktion, som man ser i Boliden eller nogle af de andre større mineselskaber. Det her, det er jo sådan en lille begyndende mine med, hvad var det, du sagde? Du havde læst op på den, Boliden, noget med granit og... Nej, grafit. Grafit var det. Og jernmalm og guld. Ja, ja, ja. Og det er jo blandt andet det til batterier og alt det her. Så vi må vente på, at der kommer til at ske noget. Og ind imellem, så kommer der sikkert nogle miljøorganisationer, der synes, det er ikke godt. Og de glemmer jo bare, at de har brug for den grønne omstilling, så de skal jo have gang i den der. Så nej, jeg vil, den må han bare tage en dyb, eller hun tage en dyb indånding, og så sige... Det er en under hovedpuden. Det er en, jeg drømmer om, kan blive til noget. Og så må han kigge, eller hun kigge på den. Om, det er en han. Det er Henrik. Den undskyld, ja. Hvordan staver man det der foretagende? B-E-O. Altså, ja. B-E-O, og så Wulff. W-U-L-F-F. Wulff. Ligesom sådan en ulv fra Tyskland, ikke? Ja, godt. Ja. Så den må man simpelthen lægge ind under hovedpuden, og der ligger meget ind under den hovedpude efterhånden. Man kan få hold i nakken, så pas på. Michael, han sidder og kigger lidt på Axfood og Carrefour, og han kunne godt tænke sig videre, om udviklingen fortsætter. Lad os starte i Frankrig, Lars Svendsen, fordi du har jo tidligere snakket om Carrefour. Ja, og jeg har den jo sådan set, jeg har også haft den her, men jeg måtte så sælge den lidt, fordi det var jo et TKO-mulighed, som ikke blev til noget, den der med tankstationen der fra Canada, vi ville købe den, ikke? Ja, Circle det var K, eller hvad det hedder. Q8. Var det Q8? Jo, men det hedder det ikke Circle K nu. Altså, det er jo tankstationen i Danmark. Det er jo en kanadisk familieejet foretagende, som har dem der. Og de ville jo købe den, og det blev jo så forpurret af det franske parlament, der ikke ville acceptere, at det overhovedet kunne diskuteres. Og det er jo nogle aktier, jeg har kigget på et meget, meget lange sider. Jeg har egentlig kommet for 50, ikke? Og så er man nede og vende på 15 eller sådan noget, den har købt der. Det går, så vidt jeg ved, sådan nogle er fornuftigt godt, og de er jo så store super- og hypermarkeder, og hvad de kalder sådan noget for, mest i Europa, lidt i Sydamerika, og også i Indien, i Kina og lidt her der. Men så jeg vil sige, jo, den er fornuftig. Men er det godt at købe ind i den slags selskaber nu her med inflationen, der er stærkt stigende? Ja, det bliver en god historie, så. Folk skal jo have noget at spise, og toiletpapir og alt det der. Altså det skal du ikke være bange for, det der. Så jamen, den er absolut, meget interessant, og det er en low risk. Altså, det der jo også er sket er, men det er så ligesom, nu den historie lige død i øjeblikket, men i England har der jo været de her opkøb af supermarkedskæder, Morrison og jeg ved ikke, hvad de kalder det over, som de har ligesom købt hinanden op, nogle forskellige nogen. Og det burde jo sådan set også komme sådan ligesom den her. Mm. I Tyskland har der været jo nogle spilfælder, der aldrig blev til noget, omkring det, der hedder Metro. Der er lidt anderledes Metro. Ja, Men altså, når du siger opkøb, ja. Altså Carrefour er vel den, der skal købe op? Nej, nej, de bliver hvad? Så spist. De fordi, bliver spist? Ja, ja, ja, fordi okay. Den troede, er faktisk relativt. Jeg troede, de var så relativt. Store, at de, ligesom, at de ville være lidt for store end mulighed. Jo, de har 300.000 ansatte for store, men det er som børsværdi er den jo ikke så stor. Okay. Og det er sådan en, den tjener penge hver dag, jo. Mm. Kasse og Kari, hvad skal du have i weekend? Men, at, nå, men det gør de, så det er, og det er fornuftigt drevet og alt det der, så... Mm. Pearson, ja. Har du noget forhold til Carrefour? Eller ikke Carrefour, men mere Axfood. Men det, der jo sker i den der fødevarebranche, når nu er de her brands stiger, altså hvis man kan gå ned og køber de dyre mærker, eller de forskellige mærker, der er Camel Soup eller sådan noget, så sker der jo mange gange det, for når pengepungen bliver lidt skrumpet på grund af inflation og stigende renter, så vi skal stadigvæk have noget suppe, vi skal stadigvæk have noget ris og sådan noget, så køber vi jo bare white label løsninger, altså vi køber jo Axfoods løsning, vi køber Kvicklis løsning, vi køber osv. osv. Så derfor, så burde deres marginer egentlig stige, fordi de skal jo ikke, altså, de tjener jo måske mere på de her white labels løsninger. Så på den måde er det bliver det en god forretning for dem. Og rent teknisk, skal Axfood til den så også gå ud? Ja, den er jo fuldstændig stukket af her. Siden nærmest krigen, så er det jo gået amok. Det aktien er jo stedet for fra 240 til 300. Vi så jo også, at ICA blev jo taget af børsen. Den var også på den anden store fødevarekoncern, og der er der faktisk opdaget, at der har været insiderhandel, fordi der var en masse ICA-forretninger, der var ejet. Så der ruller en kæmpe lavine over i Sverige nu, hvor at nogen er begyndt at købe nogle ICA-aktier, som har været vidne om, at der er sket noget. Så det bliver spændende at se, hvor det ender henne. Okay. Så, ja. Godt, vi lader den ligge der. Erik i Odense, han kigger lidt på STG, Scandinavian Tobacco Group. Den falder 5% i dag, skriver, men det er jo altså, fordi de handler ex-dividend, altså der har været udbyttebetaling. Ja. Lars Pearson, er den værd at samle op, hvis man sidder der og har den på kandidatbænken? Jamen altså, det er en af dem, som ligger i min portefølje. Røv, kedelig, undskyld mig udtrykket, aktie, men god dividende og stabil aktie, også selv i dårlige tider. Selv her under krigen, der var det jo den, folk lige søgte lidt tilflugt i, så faldt den lidt tilbage mandag. Så altså, jeg synes jo, det er en god aktie til aktiefundamentet, når du bygger dit aktiehus. Men så er der jo selvfølgelig alt det her, vil man investere i tobak osv. osv., men det har jeg ikke noget imod. Så jeg synes, den er spændende. Ja, også teknisk. Godt. Lav, du får en fra Hans her. Han spørger nemlig, om det er tid til at købe den blandede landhandel Valmet. Ja, nej, det kan jeg ikke svare på, fordi jeg så her forleden dag på Jurenvesters side, at Valmet blev, det er et finsk selskab, blev rost meget af, nej, det var ikke Valmet, det var jo, det var Valmet, men det var Dansk Aktionærforening. Der blev det nyt nummer der, et eller andet blad. Der blev meget overmat, som det nok hedder. I gamle dage var der jo traktorer ude på landet, hvad ligger der lidt i den blandede landhandel der? Hvad laver de? De beroes af Handelsbanken. Men det er, jamen, det er, så vidt jeg ved, at det mest laver, det er maskiner til papirindustri. Mm. Så de er blevet lidt mere sådan avancerede ting, kunne man sige. Men de mente det meget, og den har ikke rigtig haft min, den har klaret sig veldig godt. Så har de jo købt Pearson den der, udløber over fra... Niles? Nej, den der Alfa Lavallo og skændtes med hinanden om, og alt det der, den der blev solgt af, og som de købte igen, og alt det der. Ja, det har de fået samlet op og så videre. Så de er ved at blive, så vidt jeg forstår det, mere avanceret som maskinproducent, men finder han faktisk god til at lave maskiner. Ja, men siger du, at du ikke altså, helt kender den så godt? Jeg kender den kun lidt, og det indgår ikke i de aktier, specielt. Vi lader den være der, men nu men Handelsbanken skulle være... Handelsbanken, det er sikkert Michelle Nørgaard, hun skriver i hvert fald fra Aktionærforeningen. Og nu du nævner det, Lars Svendsen, så er der faktisk en lytter, der har skrevet ind, at Helge Larsen lige præcis er god ven her af huset, havde han sagt, i hvert fald af klubben. Han har sammen med Dansk Aktionærforening netop lavet en podcast om Bavat, som vi var omkring tidligere, som er meget oplysende. Og det kan man jo så sikkert gå ind og finde der. Cool. Så vidt finske aktier og Bavat. Lars Pearson, havde du en kommentar? Jamen det er bare det der med, finske aktier har også, som vi talte om, inden vi gik i luften her, har jo en eksponering mod det russiske marked, meget større end vi andre har, så man skal måske lige afvente og se, hvad det er for nogle, nu tigger der jo ind med nedjusteringer og frasalg osv. osv. Vi har en her i morgen, her til morgen, vi har også Hexagon, som det var YIT, som frasolgte deres aktivitet og nedskrev x antal millioner osv. osv. Så det skal man altså lige have med i reminderen. Og så er der jo sådan en dårlig stemning lidt, fordi at SKF, Atlas Copco og Sandviken har man opdaget, at de har solgt dele ind til den russiske atomindustri. Der kan også komme nogle bøder, fordi så kommer man på den der blacklist, og det viser jo lidt, som vi havde vores gode ven fra eToro forleden dag. Jeppe Kirk Bonde. Yes, at det er ret svært for de store virksomheder at finde ud af, hvor deres dele... Det kan godt være, at de sælger noget til Indien, en virksomhed i Indien, som så måske sælger den videre til et eller andet russisk. Så det er ret svært i øjeblikket. Så vi får måske også lidt uvær på den der bane om, at hvor kommer der bøder, og hvem bliver, kommer i bad standing i noget tid og sådan noget. Vi har også Ericsson og så videre. Så det der har vi også en udfordring som aktionærer lidt i øjeblikket. Der er så mange udfordringer, når man er aktionær. Det er skønt. Når, de siger, at man kan snart ikke sælge badekar mere, fordi alle de tager rosebad bad standing. Lav Svendsen, godt du er med os. Gunnar i Birkerød, han sidder og kigger lidt på LPG og LNG. Ja. Begge er liquefied gas, skriver han, men hvad er forskellen egentlig, og hvad er det, som Europa har brug for? Kort sagt, skal man købe LPG eller LNG shipping? Ja, forskellen er, at LPG, det er jo flaskegas, og det er jo kun 43 grader minus, og det omfatter også ammoniak, hvis man sejler rundt med det. Og det er jo der, vi primært har to aktier, BV, LPG og Avance Gas. Og det er så snedigt, at de er rodet sammen, fordi der kommer i gamle dage kommer LPG stort set kun ud fra olieraffinaderiet, når man krakkede olien, men en dag kommer det i voldsomt omfang sammen med sjælgas, hvor der er i amerikanerne har omkring 6-8% LPG, og deres propan og butan og sådan nogle ting der, når det kommer op, og resten er metan af naturgas. Men det skal du have ned på 160 grader minus, og det er jo meget, meget, meget værre og dyrere og besværligere. Derfor er en LPG-båd ikke så tosset, den koster 80-90 millioner dollar i dag for de store. Det hedder en VLGC'er, Valart Gas Carrier, mens et LNG-skib, som jo så faktisk er lidt større, men sådan en fyr koster 200-220 millioner dollar. Og mærkeligt nok, så kræver det jo så tre gange så stor betaling i døgnet til kapitalen, og så koster driften også en lille smule mere, men... Det er balladen, og balladen er også, at LPG, det er et forholdsvis lille marked, også nogle mindre skib, men der er der vel 360 skibe i dag. Men de andre der, de sejler i et mere besværligt marked, og er nyere og bliver fremtidens tankmarked, men de skal jo sejle fra et sted, hvor der er gas, f.eks. Katar, til Italien, det er et, eller fra Katar til Kina, eller Japan. Og det er sådan set det, de sejler for meget fra, og jo også fra Malaysia til Japan. Men det er det, der er balladen, og det er LNG, vi mangler, for det er jo naturgas på Rusland, vi mangler, så det er der brug for. Men der er bare ikke så mange skib, de er ekstremt dyre, og der skal være en terminal til at kunne køle det ned, når man skal ombord, og til de 160 grader minus, og til at varme dem op. Og det var de der, som dine, kan du huske Leif Høgh, du havde? Ja, Leif Høgh, ja. Fordi Leif Høgh, skibsredet er jo kloge folk. Og de har jo fundet ud af, de der terminaler, så vanvittigt dyr, men hvis man nu tog et skib og lagde der i stedet for, så kunne man jo pumpe det ombord på den, og de er vant til, at de har en stor motor, 40.000 heste på sådan en, der er kæmpe strømproduktion, som de kan køre ned, og så hælder man ombord i den, og så varmer man det op, og så ryger det ind i nettet. Og det er jo smart, for så kan man lige pludselig få en terminal i løbet af ingen tid, hvor det var over der at bygge. Og derfor er det ham der, Høgh, han, og det var det, vi snakkede om længere, han tjener, nu har han gået ud af børsen, desværre, men på en fin pris, men at han tjener alle pengene på at ligge stille i havnen og modtage gas. Og det bliver måske også løsningen på det. Jeg placerer 2-3 store af de der både nede ved Greifswald, hvor Nordstriben går ind, og så ligger I der og hælder det ind, og så kan russerne, Putin og de andre også sige, værsgo, hold jer stort, vi gider så, ikke. Hvor vil du sætte dine penge? Jamen, det er LNG af hjerteslår nu, fordi det er naturgas, der mangler. Godt. Men Pearson, han har jo LPG, yes. LPG, ja. Som Steffen Andresen også skriver herind. Hvad mener du om den lige nu så? Jamen, den kører jo også op, fordi vi efterspørger jo energi, så det er jo egentlig bare alt, hvad der lugter af energi, både på den ene eller anden måde, det kører op. Den kører ikke lige så voldsomt op, men år til dato 21%, det kan jeg ikke. Havde jeg kun haft den i porteføljen, så havde jeg jo været far away fra alle de andre, altså, så, og men din, er Avilco? Ja. Hvad med din Avilco? Jo, jeg har ikke Avilco, men det er rigtigt, han er også en, det er en minifyr, Avilco LNG hedder han. Og hvad er det for en, du har? Jeg har jo faktisk næsten ikke noget LNG, desværre, for jeg er ikke rigtig kommet med, okay. Men jeg har LPG jo ud over alle grænser, og så har jeg jo så også købt en anden en lige nu, det er ikke for, at jeg skal sidde og fortælle det, men det er, jeg har jo går jo selv ind i minefeltet først, og skal ligesom prøve lidt på, hvad der sker. Og det er en, der ligger nede. Jeg har aldrig haft aktier inden før. Den hedder Exmar, der ligger nede i Belgien. Koden er EXM. Ja. Og han har sådan lidt gas af alt muligt. Han har også de her mellemskib. 5,9 euro koster den. Og hvad hedder det? Han ligger også rodet i det der, og han har også nogle af de der terminaler. Han har blandt andet været heldig. Han havde en, der var nede i... Det er også en lidt opportunistisk, ikke? Det er dengang, der var, så var der for meget af det der, priserne var ikke gode. Så er der nede i alle steder i Argentina, dernede er der selskabet Repsol, som har noget gas, og så skulle de sende ud, så ville de ikke have det alligevel, og bla bla bla, så fik han tilbage, så det står lige på sådan en, hvad gør vi med sådan et apparat? Jamen nu vil de gerne have det, så nu skal den ned og ligge i Wilhelmshaven, tror jeg det er, for at modtage gas den anden vej. Og det, men det er jo bare et eksempel på, hvordan man ligger rumsteder rundt i alt. Men Svendsen, du siger, at du har LPG til, op over navlen i hvert fald. Men de bliver men kunne du tænke dig, altså overvejer du sådan at lægge noget af det om, så du kommer lidt mere over i LNG, så det bliver sådan lidt bredere på det følge? Jamen, jeg overvejer at købe LNG, men problemet er, aktierne, vi har jo den her Flex-LNG, som koster 247, ikke? Ja. Den har hjemme i vores verdensfirma, Svendsen og Tuborg, men... Jeg har ikke selv fået den, fordi den er løbet lidt foran, og de har vist 14 skibe, der sejler med LNG. Top moderne, fino, triple fuel, alt muligt lort. men hvad hedder det, der er penge i det, men balladen er med aktier, er det ikke så godt, fordi vi har jo haft 2-3 andre, der blev købt ud. Og en af de helt store, det var jo TK LNG. Han blev købt ud for her for nylig. Vi har ham her, Golar, der også har lavet det der, er blevet købt af amerikanere og lavet om til sådan noget mest. Terminaler, men så er der en ny, der er gået på. Den hedder Cool Corp. Op i Norge. Cool, ligesom køle, ikke? COOL. Han har gået på, han har ikke engang været på børsen i mere end en måned, tror jeg. Så. Og det er, han skal jo så samle sådan en flåde op, det er, som man kan sige, det er sådan et opportunistisk setup. Altså nogen, som siger, det er der penge i, nu gør vi det. Mm. Og den er faktisk en af de aktier, som jeg også godt kunne have lidt lyst til, men den er helt, altså det er jo en jomfru. Altså, de har ikke engang fået, jeg tror, de har fået 3 skibe, og de skal have 8. Lige viske nok, måske, hvis man sådan skal. Men det er jo bare et eksempel på, at når der er penge i noget, og så videre, og hvad hedder han, Aydan Ofer og nogle andre, og de der, der ved, hvordan man tjener penge, er jo også med her. At, men der er bare ikke så mange aktier i det. Det er lidt noget skidt. Så det, jeg hører dig sige, det er, at du LNG vil egentlig gerne være noget mere i LNG, men lige nu er det LPG, du har, og det er svært ligesom at komme rigtig ind i LNG-markedet lige nu. Ja, det er jo ikke, der er ikke så meget vel imellem, og priserne er nærmest noget men på skibene, men det er det rigtige sted at være, ja. Godt. Vi hopper videre til Jens i Aalborg, som kigger på SSAB, Lars Persson, Svendt Stål, skal vi over se på. Ja. Den har klaret sig godt det sidste stykke tid, generelt set i hvert fald, skriver han, og den har handlet yderligere op under krigen i Ukraine. Hvad er udfordringerne for SSAB? For eksempel forsyningskæde, kapacitet, eller er der mere i den? Ja, blandt andet er det jo, at de bruger russisk gas, men også, at de skulle lave et nyt felt og et nyt stålværk, hvor at, de skulle bruge nogle andre ting. Og der er sådan, nu er jeg lige sat mig 100% ind, og der er sådan igen de der miljøorganisationer, der er lidt ude efter dem. Jamen altså, vi har brug for stål jo, alle videre vegne. Det, der undrer mig, det er så, at ThyssenKrupp falder, men SSAB holder nogenlunde skansen, har egentlig haft de sidste uge her, hvor at den er faldet tilbage. Den var op i nogen af 70, ikke? Og så er den faldet ned til 65. 75 til 65, men stadigvæk er trenden opadgående, så det er måske her ved havelån, man skal sidde og holde øje med det. Men jeg har dem faktisk nu i vores firma igen, har jeg en bæredygtig omstillingsportefølje, og jeg siger omstilling, det er ikke sådan noget, der er grønt, der skal være endnu mere grønt. Det der at købe noget til en sindssyg pris, som man håber på, at der er nogle endnu større jord, der betaler meget mere. Som Ørsted aktier, det er noget, der er sort, der vil være grønt. Og der er SSAB faktisk en af dem. Fordi de har et meget, meget ambitiøst projekt om at lave, kan du kalde for grøn strøm, altså hvor det oprindeligt skal komme fra vindkraft. Og det vil de jo gøre og investere i alt det der, og de har så fået, det koster noget mere, og det har de jo så fået lastbilfabrikkerne, det er nogen, der køber meget af dem med, til at være med på, at de vil godt betale mere for stål og så videre. Så det er på vej, men det er altså ikke noget, du laver på en dag, når vi så miljø. Nej. Folkene brokker sig også. Og men altså, der er så mange, der brokker sig. SSAB, I ser altså potentiale i hvert fald begge to. Det var til Jens, der havde skrevet til os fra Aalborg. Og nu sagde du Ørsted, Svendsen, så skal vi ikke også lige tage den, fordi Preben i Odense, han spørger nemlig, om man skal sælge Ørsted nu. Han har også købt den til kurs 818. Skal man købe, mens der er lidt plus på den, eller hvordan mener I, den vil udvikle sig den kommende tid? Ja, Svendsen, vil du lægge for? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, jeg mener bare, at jeg har jo siddet og håbet på, at den kom ned i kurs knap 600 og sådan noget. Det har den jo ikke rigtig gjort. Og så ligger den der klor nu. Er sådan lidt in the middle of nowhere. Men det er ikke noget fund. Men Persson, hvordan har du det med Ørsted, og skal man tage en gevinst? Den var jo nede 650 i februar måned, ikke? Og nu og så ligesom har den tabt pusen en lille smule her i marts, og sidste marts, hvor den er nede 750. Så hvis 650 var den første bund, 750 er næste, og så var der en top i 900, så er vi jo egentlig begyndt på den her sjove leg, hvor lidt ligesom vores gamle Atari-spil, hvor vi spillede tennis, hvor det bare, og så skulle trenden jo bare være opad. Så jeg synes jo, den ser rigtig spændende ud. På dagsniveauet har den lige lavet lidt mærkelige signaler, men på ugebasis ser den jo stærk ud med, at et købsignal og de glidende gennemsnitter har skåret hinanden, og du har en RSI over 60. What not to like? Altså, udfordringen er jo, nu har de jo lige på generalforsamlingen bedt om, at de kan få lov til at udvide aktiekapitalen. Det gør alle virksomheder, så vi behøver jo ikke at sidde og være ryst i bukserne over, at de måske udvider aktiekapitalen med det samme. Men det kan jo godt være, at de opdager, at der er nogle lækre projekter, som de bliver nødt til at være med i. Og så kan det jo godt være, at vi skal til baglommerne, og så kan man jo godt forestille sig, at aktiekursen sætter sig en lille smule på den korte bane. Men altså lige nu, nej, jeg synes, det ser spændende ud. Man du kan vil se, holde fast lidt ja, nu. Ja, man kan se, alle de her Eolus Vind, der har fået masser af øretæver, er også på vej rundt. Den her OX2, den nye vindmøllefabriksbygger, hvad hedder det nu, vindmøllefarmfabriksbygger over i Sverige, triller også deropad. Så der er altså gang i det her igen, kan man sige. Grønne omstilling, jeg tør næsten ikke stille. Jeg rykker mig lige lidt. Det er lige noget rigtigt. Jeg tror altså, det er kommet for at blive, hvis jeg skal være ærlig. Jamen, jeg tror, du er ret, Lars. Det er rent aktie, det er ikke noget med om man kan, mener, det er sindssygt måde at ødelægge menneskers penge på og tvinge dem til at betale for det svineri. Men det er, at på aktiemarkedet, at når verden bliver til at gøre igen, så tror jeg, at der kommer et boom igen på grønne investeringer, og der vil Ørsted og alle de andre få medvind, fordi så bliver det andet. Det bliver ikke IT, det bliver for eksempel grønne ting, ja. Og Svendsen, hvornår bliver verden til at holde ud og kigge på igen? Ja, det er vel om et par måneder, så. Men jeg har hørt faktisk, at de er i gang med nogle forhandlinger jo, om fred mellem Putin. De skal mødes face to face, ikke? Det er de så lidt bange for, fordi Zelensky er ikke så glad for at være sammen med Putin, fordi han ved, at der er jo tre Putiner, så selvom hvis nu de kommer op og slås, så risikerer han, at det er en forkert, de sender, ikke? Og hvad hedder det? Så de har talt om, at de skulle lave nogle rundbordssamtaler, fordi, men han vil kun tale for langbord. Og så, hvad hedder det? Men så talte de om russisk roulette. Var det ingen måde at løse det på os? Og så den sidste løsning, og det de var lige ved at gå i hak, det var, at man ville lave en tvungen voldgift. Og simpelthen få en voldgiftsmand, siger du, hvad nu træffer du beslutningen, så er det det, ikke? Det kunne de synes godt acceptere, fordi Zelensky kunne godt se fordelen, at så har vi en beslutning, og det er det, og så skal vi kæmpe om det. Og så Putin, han synes også, det er godt, fordi altså, vold og gift, det er pisse godt, siger han så. Så ved du hvad, det var altså, hvad du fik lov til at byde ind med. Det er fantastisk. Det var bare, fordi jeg har lige stået, mens vi alle sammen taler, så har jeg lige stået og kigget på, at boligen, som vores lytter spørger om tidlig, det er den 5. i 5., at de udbetaler et stort udbytte, faktisk over nogle 20 kroner, faktisk et ekstra udbytte, og så deres normale udbytte, fordi det er gået så fantastisk godt. Så der skulle aktien jo falde over 20 kroner, hvis den nu bare fortsætter sådan i en streg op, så hun skal gå en måneds tid og holde øje med det der. Men der er i hvert fald en mulighed for, at aktien sætter sig omkring over 20 kroner i den forbindelse. Ja, og så synes jeg lige på den måde, at du fik peget på, hvem der skal have vores kop i dag. Lars Persson, det bliver altså Christina i Vejle, som spurgte til Boliden. Vi sender en kop afsted til dig, Christina, så tillykke med den. Lars Persson, du får lov til lige at tage os en tur rundt om det aktuelle marked. Hvad sker der egentlig derude? Jamen, vi er faktisk fint hopla. Det europæiske marked var i hvert fald lige plus. Frankrig har måske det svært lige rundt nullet, og det har det tyske også. Men kigger vi på nogle af de andre lidt mindre markeder, Holland, Tyskland, eller Østrig, undskyld, og så det danske marked, jamen så er vi i plus, så vi må se, og de amerikanske futures er også stadigvæk i et lille plus, og olien er også stadigvæk under de der $100, så det er jo, vi kan jo glæde os til tankstationerne her i weekenden eller på mandag, så kan vi få det hele lidt billigere. Og på det danske marked, jamen, det er jo Vestas, der jo har offentliggjort, der sådan, det her kvartal, det har jo egentlig været meget godt, der er jo kommet en masse ordre. En anden sted, der også egentlig er dukket en del ordre op, jeg ved ikke, om folk har lagt mærke til dem, det er jo FLSmidth, de har fået 3 i den her uge, Brasilien, Argentina og Ghana, fordi nu kan det jo betale sig at investere i at